दिव्यांश ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा। यहाँ से ज्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है? इस पर पैंथर ने कहा, समझने की कोशिश कीजिए, सच में बहुत इमरजेंसी है, आपको बता नहीं सकता। मैं राजवीर को कॉल करता हूँ, वो यहाँ आ जाएगा। इतना कहकर पैंथर ने दिव्यांश की तरफ नहीं देखा और जल्दी से रघुवंशी इंडस्ट्रीज से निकल गया। पैंथर के चेहरे पर पसीना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त पैंथर को भी किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। पैंथर गाड़ी में बैठा, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और राजवीर को कॉल कर दिया। दो ही रिंग में राजवीर ने कॉल रिसीव कर लिया। पैंथर ने कहा, राजवीर जहाँ कहीं भी हो दिव्यांश के पास चले जाओ, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। इस वक्त दिव्यांश को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। चाचू समझदार है, संभल जाएंगे, लेकिन दिव्यांश वहाँ अकेला इन्वेस्टर से लड़ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज ऑफिस चले जाओ, सर को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। राजवीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही पैंथर ने फोन कट कर दिया और अपनी गाड़ी का गियर चेंज करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं हर्षवर्धन शिवाय के पास बैठा था और शिवाय को होश नहीं था। राजवीर के पैर में भी इस वक्त बहुत ज्यादा चोट थी, लेकिन उसने बस पट्टी करवाकर अपनी चोट को इग्नोर कर दिया। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, मुझे ऑफिस जाना होगा चाचू, उम्मीद करता हूँ कि आप संभल जाएंगे। हर्षवर्धन ने अभी शिवाय का हाथ पकड़ा हुआ था, उसने एक नजर राजवीर को देखकर कहा, तुम जा सकते हो। हर्षवर्धन को अब तक नहीं पता था कि रणविजय सिंह ने घर के साथ साथ उनके बिजनेस पर भी वार किया है और ना ही दिव्यांश ने उन्हें इस वक्त बिजनेस के बारे में बताया था। राजवीर ने अब वक्त नहीं गवाया और सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। राजवीर अब ऑफिस पहुंचा तो दिव्यांश अकेला ही इन्वेस्टर्स को संभालने की कोशिश कर रहा था। दिव्यांश को इतना तो समझ आ गया था कि इन्वेस्टर्स जानबूझकर उससे पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि वो सब समझ गए थे कि इस वक्त रघुवंशी फैमिली पर अटैक हुआ है और अब वो इन्वेस्टर्स इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। उनके दुश्मनों ने एक और अटैक रघुवंशी फैमिली पर कर दिया था। राजवीर ने कॉन्फ्रेंस रूम में सबको चिल्लाते हुए देखा तो दिव्यांश के पास गया और एकदम चिल्लाकर बोला, आप सबके चिल्लाने से क्या पैसे वापस आ जाएंगे? राजवीर की बात सुनकर सारे इन्वेस्टर्स चुप हो गए। राजवीर ने फिर एक को देखकर कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी फैमिली पर अटैक हुआ है और इस वक्त आप हमारा साथ देने की बजाय, हमारे साथ सिंपति रखने की बजाय अपना पैसा मांग रहे हैं। आप तो अपना पैसा ऐसा मांग रहे हैं जैसे डूब ही जाएगा। आज से पहले क्या रघुवंशी इंडस्ट्रीज में लगाया हुआ पैसा डूबा है? नहीं ना। सारे इन्वेस्टर्स राजवीर की शक्ल देख रहे थे, सबके पास कोई जवाब नहीं था। वो सब तो रणविजय सिंह के कहने पर वहां अपना पैसा मांगने आ गए थे। ऐसा नहीं था कि सारे इन्वेस्टर्स पैसा मांग रहे थे, कुछ इन्वेस्टर्स बस वहां तमाशा देखने आए थे। राजवीर को बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, उसने तो अभी ही बिजनेस ज्वाइन किया था, लेकिन दिव्यांश का तरीका अलग था, वो अच्छे से अच्छा बिजनेस आराम से हैंडल कर लेता था। लेकिन इस वक्त दिव्यांश का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स को शांत नहीं कर पा रहा था। जब राजवीर ने इन्वेस्टर्स को शांत देखा तो दिव्यांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दिव्यांश अपने दिमाग को शांत करो और आराम से तसल्ली से इनको समझाओ, ये लोग समझ जाएंगे। दिव्यांश ने सारे इन्वेस्टर्स को देखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे हर्षवर्धन का चेहरा दिखाई दिया और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मेरा दिव्यांश फेवरेट है, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन के दिल में दिव्यांश की एक अलग ही जगह थी। ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन अपने किसी भी भतीजे से कम प्यार करता था, लेकिन वो दिव्यांश को सबसे ज्यादा समझदार समझता था। दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और इन्वेस्टर्स को देखकर बातें करने लगा। जैसे जैसे दिव्यांश बोल रहा था, सारे इन्वेस्टर्स शांत होते जा रहे थे। दिव्यांश इस वक्त अकेला था, लेकिन कहीं ना कहीं राजवीर उसके पीछे खड़ा था, उसे सपोर्ट कर रहा था। दिव्यांश ने राजवीर का सपोर्ट पाकर सारे इन्वेस्टर्स को शांत करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ पैंथर ने गाड़ी राजपूत हवेली के बाहर रोकी। पैंथर जल्दी से बाहर निकला, गुस्से में गाड़ी का गेट बंद किया और भागता हुआ राजपूत हवेली के अंदर गया। लेकिन जैसे ही उसने राजपूत हवेली के हॉल में एंटर किया, पैंथर के मुंह पर एक पंच आकर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही पैंथर उठा, उसके सामने रणविजय सिंह राणा अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और एक बॉडीगार्ड ने पैंथर के मुंह पर पंच मारा था। रणविजय सिंह राणा ने कहा, यकीन नहीं आता मेरे बुलाने पर तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। क्या बात है, रघुवंशी फैमिली ने सबको प्यार करना सिखा दिया। पैंथर गुस्से में रणविजय सिंह राणा की तरफ बढ़ने लगा तो रणविजय सिंह राणा के बॉडीगार्ड ने पैंथर को पीछे से पकड़ लिया। पैंथर इस वक्त बहुत गुस्से में था और रणविजय सिंह को पैंथर को गुस्से में देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। रणविजय सिंह ने कहा, एक बात समझ नहीं आती, रघुवंशी फैमिली में जो भी आता है उसके अंदर इतना गुस्सा कहां से आ जाता है? पैंथर ने भी पॉइंट करके गुस्से में कहा, छोड़ूंगा नहीं रणविजय सिंह राणा। अगर मेरी पूर्वी के साथ कुछ भी हुआ तो इस राजपूत हवेली में आग लगा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कहो है मेरी पूर्वी? रणविजय सिंह राणा ने कहा, तुम्हारी पूर्वी से तुम्हें मिलवा दूंगा, सही सलामत तुम्हारे साथ भेज देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा ने पैंथर को वो काम बताया जो वो पैंथर से करवाना चाहता था। पैंथर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, रणविजय सिंह राणा, कहते हैं जब मौत आती है तो छोटा बड़ा नहीं देखती, तुम्हारी मौत भी तुम्हें देख रही है, बहुत जल्द मर जाओगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इतना घटिया काम करूंगा? इस पर रणविजय सिंह राणा हंसता हुआ बोला, मत करो, तो अपनी पूर्वी की जिंदा लाश देख लो। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा ने एक लैपटॉप टेबल पर खोलते हुए एक वीडियो चला दी। उसमें पूर्वी एक कोने में चुपचाप डरी सहमी बैठी थी और 4-5 आदमी उसके आसपास खड़े थे जो पूर्वी को नोट खाने वाली नजरों से देख रहे थे। उस वीडियो को देखकर पैंथर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। पैंथर ने फिर गुस्से में कहा, तुम्हारे जितना घटिया इंसान मैंने नहीं देखा, कितना गिरोगे तुम? अगर मर्द हो तो मर्द की तरह लड़ो, ऐसे औरतों की आड़ में डरपोक लोग लड़ते हैं। रणविजय सिंह को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो पैंथर के गुस्से को एंजॉय कर रहा था। रणविजय सिंह ने प्यार से कहा, तुम मुझे कुछ भी बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो ये जो भेड़िए तुम देख रहे हो ना, ये इस मासूम सी बकरी को अपना शिकार बना लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहो तो मैं तुम्हें ये नजारा लाइव दिखा सकता हूँ। तभी रणविजय सिंह ने फोन लिया और किसी को कॉल करके कहा, जरा एक नजारा पैंथर को दिखा दो। पैंथर की आंखें अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और तभी उसने देखा कि एक आदमी पूर्वी का दुपट्टा खींच रहा है। पूर्वी जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपना दुपट्टा दूसरी ओर से पकड़कर खींच रही थी। तभी उस आदमी ने झटके से वो दुपट्टा पूर्वी के सीने से अलग कर दिया। पूर्वी खुद को छुपाने लगी और रोने लगी। पैंथर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस करो रणविजय सिंह, पापों का खड़ा जरूर भरता है, तुम्हारा भी भर जाएगा। पूर्वी को इन सब में मत घसीटो, पूर्वी की तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इस पर रणविजय सिंह राणा हंसते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे शिवाय से तो है, तुम्हारे देव्यांश से तो है, तुम्हारे वो सो कॉल्ड चाचू हर्षवर्धन से तो है, और उसके चलते मुझे किसी को भी किडनैप करना पड़े या किसी के साथ कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अब तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, या तो पूर्वी को बर्बाद होते हुए देख लो या फिर मेरा काम कर दो। पैंथर झटके से घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया, उसकी आंखें लाल हो गई थी। रणविजय सिंह ने पैंथर के लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा था, अगर पैंथर ने रणविजय सिंह की बात नहीं मानी तो वो हमेशा के लिए पूर्वी को खो देगा और पूर्वी हमेशा के लिए खुद को खो देगी। पैंथर के पास ऑप्शन नहीं था, उसने एक बार फिर रणविजय सिंह राणा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मत करो ये सब, पूर्वी का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, उस लड़की को छोड़ दो। रणविजय सिंह ने कहा, मैंने कहा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा, और अगर तुमने 2 घंटे में मेरा काम नहीं किया तो आकर अपनी पूर्वी की लाश को अग्नि दे देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने सारे आदमियों को झेलने के बाद तुम्हारी पूर्वी जिंदा बचेगी। ये सुनते ही पैंथर की आंखों से आंसू बहने लगे। ना चाहते हुए भी पैंथर ने रणविजय सिंह की बात मान ली। रणविजय सिंह मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, अब अपना टाइम खराब मत करो, जाओ यहां से और जिस काम के लिए कहा है वो काम कर दो। 2 घंटे हैं, 2 घंटे बाद आकर अपनी पूर्वी को ले जाना। पैंथर खड़ा हुआ, लेकिन इस वक्त उसके अंदर जान नहीं थी। रणविजय सिंह राणा एक के बाद एक वार रघुवंशी फैमिली पर कर रहा था। पैंथर जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक आया, उसने गुस्से में अपना हाथ बोनट पर मारना शुरू कर दिया और खुद में चिल्लाता हुआ बोला, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैं कल पूर्वी को वहां अकेला छोड़कर आ गया, एक बार नहीं सोचा कि रणविजय सिंह राणा इतना घटिया है कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, सब मेरी गलती है। पैंथर की आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे, उसका सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके कानों में देव्यांश की आवाज गूंज रही थी, प्यार कभी कभी वो काम करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। पैंथर जैसे तैसे गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी का गियर चेंज किया। वहीं दूसरी तरफ जानी ने रजावत हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। डैनी ने एक पल के लिए भी हीर और दृष्टि को अकेला नहीं छोड़ा था। वो जानता था कि अगर उसने दृष्टि और हीर को अकेला छोड़ दिया तो कुछ भी गलत हो सकता है, इसीलिए वो पूरा दिन उनके आसपास ही रहा। वहीं अब तक ना ही रूही को होश आया था और ना ही आर्या को। शौर्य भी सांझ को देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। शौर्य को तो सांझ से प्यार भी नहीं था, फिर भी वो सांझ की हालत देख नहीं पा रहा था। तभी धीरे धीरे सांझ की आंखें खुली। शौर्य ने जैसे ही देखा कि सांझ होश में आने वाली है, वो जल्दी से डॉक्टर को आवाज लगाने लगा। कुछ ही देर में डॉक्टर सांझ के कमरे में आ गया। डॉक्टर ने सांझ का चेकअप किया तो पता चला कि वो अब ठीक है। सांझ उठकर बैठना चाहती थी तो शौर्य ने उसकी हेल्प कर दी और वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। सांझ ने शौर्य को देखकर कहा, मिस्टर शौर्य राजपूत, आप यहाँ? सांझ के मुंह से अपना नाम सुनकर शौर्य की तो आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं था कि सांझ को उसका पूरा नाम पता होगा, और जिस तरीके से वो शौर्य का नाम ले रही थी, शौर्य बहुत ज्यादा हैरान था। वो सांझ को एकटक हैरानी से देख रहा था, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शौर्य ने हैरानी से डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, शायद सांझ पूरे तरीके से ठीक हो गई है। सांझ ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ था मुझे और मैं यहां कैसे आई? शौर्य ने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर सांझ बोली, आप तो कॉलेज के सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़के थे। मेरे कहने का मतलब है, जिस कॉलेज में आपने स्टडी की है, मैंने भी उसी कॉलेज से स्टडी की है। आपका एक दोस्त भी है ना, शिवाय रघुवंशी? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वो अब भी बहुत ज्यादा हैरान था। सांझ शौर्य को अच्छे से जानती थी, जबकि शौर्य ने तो कभी सांझ को देखा भी नहीं था। शौर्य ने पूछा, तुम्हारी फैमिली कौन है? सांझ क्या वो रघुवंशी फैमिली के बारे में जानती है? कैसे जानती है वो शौर्य को? क्या सब कुछ फिर से ठीक होगा? क्या करवाना चाहता है रणविजय सिंह राणा पैंथर से?